co to tu je? Prý Angličan chce studovat, a čemu musí spohrát? Neština nic, hod jsem z toho pak poslal ho žád. No tak proč se tam chceš bodovat? Smysl, a čemu musí spohrát? Pokud máš stresky ve smůlu a co naděláš? Pokud víš, co všechno musíš, tak ve smyce smůlu nic nevykoukáš. Bez nadání nic neděláš, bez ustání čísla studováš. Odhodlání vzdále, a čemu musí spohrát? Jenom toužím studovat a lékařem se stát. Jen Maristán od někdy znát. Pozorný buď, až se naučí. Chceš studovat, si jste, že pak všemu musíš Bohem dát. Od lékařství po věci právný, i peštinu si osvojíš. Od Sokrata až po Galéna, bez talentu to tu dlouho neustojíš. To bude taky něco stát, od učení dovolí nesplouvat a do práce se rád. O vše se zajímat, i teorii správně znát, takže i na ty rovnou zapomeň, do čeho se hned znát. Poznávat vše je přece správné, že ono neposlou. Ne, a ženy jsou zvláštně tajem.